हाँ 12 चलेगा, 11 में ये जो श्लोक में है, योगो ईश्वरिया समासिद्धि कालादेर ईश्वरादि यतः। वो शंका क्या हुई, पहले विकल्प संश्रयवात विद्वान अश्नुते अत फलद्वयम्, सायुज्य सालोक्य दोनों शास्त्री भी सब प्राप्त करेगा, ज्ञानी कोई विकल्प तो नहीं किया था, दो तीन फल प्राप्त कर लेगा। उसका उत्तर दिया, वैचित्र्याद भावना देवा त्रिविधम फलम उच्यते। भावना उपासना कर्म के वैचित्र से तीन प्रकार अलग अलग फल होगा, वैचित्र्याद वैचित्र से कारण वैचित्र तो फल वैचित्र होगा, उसका ही स्पष्टीकरण है। फिर प्रश्न है, भूयो अल्पीय फलत्वम चेत तुल्य साधन है, बराबर साधन है, तुल्य साधन होने के कारण उपासना कर्म अधिक फल भी कम फल सब मिलेगा, शास्त्री भी सायुज्य भी सालों के सब प्राप्त करेगा। एक कार्य अनेक प्रकार नहीं, अभी यह कहते एक फल प्राप्त करेगा। यहाँ प्रश्न है, तुल्य साधन और भूय अल्पीय फल, बहुत फल भी प्राप्त है, अल्प फल एक सायुज्य भी प्राप्त करेगा और सालों के भी प्राप्त करेगा। एक उपासक अलग अलग तुल्य साधन होने से उपासना कर्म में दोनों फल प्राप्त करेगा, अधिक फल भी प्राप्त करेगा, कम फल भी प्राप्त करेगा। भूय अल्पीय फलत्वम, भूय अल्पीय फलत्वम विदुष स्यात, अधिक फल भी प्राप्त करेगा, कम भी प्राप्त करेगा। तो उपासना करता है जो अधिक फल भी मिलेगा, जो कम फल भी मिलेगा। यहाँ होने पर सिद्धांति का न तत् ऐसा नहीं, एक ही उपासक सायुज्य को प्राप्त करे, सालोक्य साक्षी सब प्राप्त करे, क्योंकि विकल्प नहीं किया तो सब प्राप्त करेगा। सिद्धांत कहता है न तो ठीक नहीं, क्योंकि योगेश्वर्याद समासिद्धि कालादेर ईश्वराद यतः, कालादेर ईश्वराद योगेश्वर्याद समासिद्धि, समान सिद्धि समान कैसे है, योगेश्वर्याद योग का ऐश्वर्य, योग बता दिया ज्ञान कर्म, उसकी अतिशय योगेश्वर्य, योगेश्वर्याद सिद्धि, जो सिद्धि है कालादेर ईश्वराद यतो जो दिया है, ये चकार नहीं, काल अलग ईश्वर अलग ऐसा नहीं, कालादि है ईश्वर, ईश्वर है कालादि, ईश्वराद ईश्वर के अधीन योगेश्वर से योग का ज्ञान कर्म के अतिशय वसात समा सिद्धि, ज्ञान कर्म के अतिशय के कारण सिद्धि फल समान है, जैसे ज्ञान कर्म अतिशय है उसके बराबर है सिद्धि, ज्ञान कर्म के अतिशय से सिद्धि समान है, ज्ञान कर्म में अतिशय में कम होगा तो उसके समान सिद्धि, ज्ञान कर्म अतिशयाद उसके समान सिद्धि है, उसमें अतिशय में न्यूनाधिक होगा तो उसके बराबर, मध्यम के लिए मध्यम, समान सिद्धि कैसे, समान सिद्धि, ज्ञान कर्म योग हो योग के अतिशय से उसके बराबर सिद्धि, और उसमें कम है तो समान सिद्धि, यह मध्यम है तो अधम है तो समान, उसके समान सिद्धि मतलब अधम हो जाएगा। और जो कालादि ईश्वराद वो कालादि ईश्वर है उसकी अध्ययन समान सिद्धि है योगेश्वर्याद, ज्ञान कर्म के अतिशय से ईश्वर के अध्ययन समान सिद्धि है। टीका में देखो, योगो ज्ञान कर्मणि तद ऐश्वर्य अतिशय हो गया, आगे ईश्वर ही स्वयं कालादि, ईश्वरात कालादि दिया ना, ईश्वर अलग कालादि अलग सूत्रात में नहीं, काले कहा था कालादि सूत्रात ईश्वर अलग, ऐसा कोई चकार नहीं, ईश्वर कालादि है वही सूत्रात्मा, यहाँ ईश्वर शब्द से सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ लेना जो कालादि, कालस्यादि इति वा कालस्य स्वादिश्च, उसको काल रूप से कहेंगे तो कालस्य स्वादि कर्मधार हो जाएगा, और काल के आदि कहन से भी कालादि होगा, वही ईश्वर है ऐश्वर्य, वही ईश्वरी सूत्र आत्मा हिरण्यगर्भ है, ईश्वर के अधीन ही फल, तो ईश्वर के अधीन फल होगा, किंतु किससे फल होगा, ज्ञान कर्म के अतिशय से, अतिशय के समान सिद्धि कर्ण से अतिशय के अनुरूप फल है, अतिशय में जितने अतिशय उसके इतने फल है तो समान सिद्धि, इसलिए ईश्वर कालादि हुई सूत्रात्मा है, इसे इसलिए कालादि कहकर सूत्रात्मा कहा, और कालादि में समास बता दिया, काल से आदि कहो तो काल से आदि से करके वही कालादि है, वही काल भी आदि है, आदि ईश्वर है वही काल है, काल भी क्योंकि काल को भी ईश्वर से अतिरिक्त नहीं मानते, इसे मान करके वही काल है। और काल के आदिकाल से उसके पहले संवत्सर हिरण्यगर्भ के पहले संवत्सर नहीं था, दिन रात सूर्य दिन रात होकर संवत्सर काल आरंभ हुआ, काल का भी आदि काल का भी कारण है, काल से काल प्रलय। हाँ वही महाप्रलय, वही ईश्वर है, काल है महाकाल, महाकाल मत काल ही है, काल महाकाल है, काल है। और उसके अंदर यदि कालश्च सो आदि कहेंगे तो जो आदि है वही काल है, महाकाल हुआ। और काल से आदि कहें तो अभांतर क्षण आदि काल के आदि उत्पत्ति का आदि ईश्वर है, काल का, काल का उत्पादक है। काल से आदि कहते समय महाकाल कहना जरूरत है, काल का भी उत्पादक है क्योंकि काल भी नित्य मानते तार्किक मत के अनुसार, तो मतलब काल क्या भी उत्पादक, काल भी नहीं था पहले। तदधीनाथ आदिश्चैतिवा तदधीनाथ का था जो ईश्वर कालादि उसके अधीन से तस्मात् तुल्य फलम, तस्मात् मतलब कस्मात् तुल्य फलम, फलम कस्मात् नहीं कालादि नहीं अतिशयात, तस्मात् का अतिशयात क्योंकि समासिद्धि युगेश्वर्यात समासिद्धि, युगेश्वर्य से अतिशय से तुल्यम फलम, समासिद्धि तुल्य फल, अतिशय से तुल्य फल, अतिशय तुल्य फल कौन से क्या हुआ अनुरूप है उनसे तेन सायुज्यम ज्ञान कर्म उत्कर्षात, ज्ञान कर्म उत्कर्षात सायुज अधिक हो गया, और सालोक्यम अधम ज्ञान कर्माभ्याम एकदम निकृष्ट हो तो सालोक्य, और मध्यम हो तो शास्त्री मध्यमाभ्याम, तो सालोक्यम कस्मात सालोक्यम अधम, अधम कौन है ज्ञान कर्म दोनों केवल ज्ञान के साथ नहीं, ज्ञान कर्म अधम है तो सालोक्य और मध्यम हो तो शास्त्री, अतो हेतु वैचित्र्यात फल वैचित्र्यम, कारण वैचित्र्यात फल वैचित्र हो गया प्रश्न। साइज हो जाए तो ये हिरण्य गर्भ रूप हो जाएगा, अतः क्रम मुक्ति, हाँ क्रम मुक्ति आगे मुक्त हो जाएगा, हिरण्य गर्भ होकर रहेगा फिर आयु समाप्त होने से मुक्त हो जाएगा। उस नहीं था किंतु सम ज्ञान होता है ना, पहले नहीं था फिर आगे ज्ञान होता है, हिरण्य गर्भ अवस्था में सहस्रिदम चतुष्ट उपदेश के बिना ही ज्ञान हो जाता है। अभी प्रश्न है ये अद्वैत मते नैतद्युक्तम, फिर अलग अलग कारण भेद कैसे होगा, एक अद्वितीय आत्मा है, वस्तु तो हेतु आदि भेदाभाव हेतु फलादि भेदे नहीं इति आशंका, एकम एकमेव जगद बीज मीषाभिप्राय हेतुतः भूरिनाना प्रभेदेन प्रत्यात्मं व्यवतिष्ठते। ईशाभिप्राय हेतुतः जगद बीजम एकमेव भूरि नाना प्रभेदेन प्रत्यात्म व्यवतिष्ठते, जगद बीजम ईशाभिप्राय हेतु, ईशाभिप्राय हेतु से जगद बीजम एक ईश्वर के प्रतिबिंब चिदावास होने से वही बीज है एकमेव, भूरि नाना प्रभेदेन प्रत्यात्म सर्वत्र स्थित है, यद्यपि जगत कारणम अनादि अनिर्वाच्यम अव्याकृतादि शब्दितम एकम, जगत कारण क्या है अनादि है अनिर्वाच्यम उसको अव्याकृत आदि शब्द से कहा गया एक ही है, तथापि तद ईशस्य अभिप्राय क्या है तस्मिन अभिप्राय, तद ईशस्य तस्य तस्य ईशस्य तद ईशस्य तद ईश तत्प से अनादि अनिर्वाच्य अव्याकृत है उसका जो ईश्वरीय अधिष्ठा आश्रय तस्मिन अभिप्राय, तस्मिन अव्यक्ते अव्याकृत अभिप्राय, अव्याकृत में ईश्वर का अभिप्राय क्या है चिदाभास चित्त प्रतिम्ब हुआ, तद अनुसारेण बहुविध हेतु भेदन, तो उसमें बहुविध हेतु अलग अलग हो जाता है, माया में प्रतिम्बित होगा चिदाभास और माया है जो अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य उसके भेद होगा कल्पित भेद होगा हेतु भेदन, नानाविध फल भेदन च फल भी नाना हो जाएगा, प्रतिजीवम भाति प्रत्येक जीव में अलग अलग कारण अलग अलग फल दिखता है अलग सब सुख दुख आदि फल, अतः वस्तुत्व वस्तु अभेद है, वास्तवत वस्तु में भेद नहीं, अभेद एक अद्वितीय तत्व है, किंतु कल्पित भेद हो सकता है माया से। अद्वैतवादे भी हेतु वैचित्र्य आदि सिद्धि, हेतु वैचित्र और आदि से फल वैचित्र, कार्य भेद फल भेद सब संभव, कल्पित भेद को लेकर के। प्रत्येक अज्ञानम साभासमपि कथम अविद्यमान भेदम आवेदयत। प्रत्येक अज्ञान साभासम, प्रत्येक आत्मा का अज्ञान चिदाभास विशिष्ट हो गया, वही कारण उसके अव्याकृत शब्द से कहीं मुख्य चेतन प्रधान से ईश्वर को कहते, रूपाधि प्रधान से माया भी कहते अव्याकृत शब्द से, एक ही हो गया अज्ञान। प्रत्येक अज्ञान साभासम चिदाभास विशिष्ट अज्ञान कथम, यदि वो एक है जब भेद वास्तव नहीं तो अविद्यमान भेदम कथम आवेदय, तो अविद्यमान भेद कैसे बनाएगा कराए आवेदय ज्ञापित इत आशंका। कुरियात कुरियान मेरा वणुधीय मनो मेरुदीयं तथा सर्वत्र प्रतिघात्येव प्रत्येक अज्ञो महेश्वरः। प्रत्येक अज्ञ महेश्वर अनु मेरु अनुधियम कुरियात तथा अनु मेरुधियम कुरियात सर्वत्र अप्रतिघात एव प्रत्येक अज्ञ महेश्वर। प्रत्येक अज्ञान युक्त प्रत्येक अज्ञ अज्ञान विशिष्ट को अज्ञ कहते, जो महेश्वर प्रत्येक विषय का अज्ञान से युक्त, अज्ञान का विषय प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक विषय अज्ञान, अज्ञान वाला है अज्ञ अज्ञान विशिष्ट, अतः प्रत्ययात्म विषय अज्ञान विशिष्ट, अज्ञान विशिष्ट ईश्वर चेतन, अज्ञान विशिष्ट ईश्वर कहो अथवा चिदाभास विशिष्ट अज्ञान कहो, वही सर्वत्र प्रतिघाति जो चाहे वो कर लेगा कर लेता है। एकम नहीं कुरियात अघटमान घटन पटियस्तुन प्रसिद्ध माया शब्दितम अज्ञान, अज्ञान माया शब्द से कहा गया माया है। अघटमान से घटने पटीय पटुतरा, जो नहीं हो सकता है उसको बनाने में पटुतर है माया प्रसिद्ध माया। तस्य साभासस्य न क्वचिदपि प्रतिहति, आभास विशिष्ट हो गया है माया अज्ञान, चिदाभास विशिष्ट कैसे प्रतिघाते नहीं, सब जो चाहे कर ले। अज्ञानम उपसर्जनीकृत प छूट गया, अज्ञानम उपसर्जनीकृत चिदात्म प्राधान्येन निर्देशस्। अज्ञानम उपसर्जन अज्ञान को उपसर्जन करके चिदात्म प्रा दीर्घ जय प्राधान्येन चिदात्मन प्रधानत्वेन, अज्ञान को गौण करके चेतन को प्रधान करके निर्देश किया ईश्वर प्रत्येक ईश्वर। क्यों ऐसे किया? तद अस्वातंत्र ज्ञापनार्थम, अज्ञान से तस्य अस्वातंत्र्य, अज्ञान अस्वतंत्र है, सांख्य जीत स्वतंत्र नहीं है। केचित् द्वैतस्य नाज्ञानजत्वम् पिंडो जातिर विराट सूत्रम दैवम अव्याकृतम अंतर्यामी साकी इत अष्टावस्थस्य तस्य वस्तुत्वात् इति आहु तान प्रत्याह। क्योंकि कहते द्वैत अज्ञानजन्य नहीं है, ये आठ है नित्य, एक पिंड जाति विराट सूत्र हिरण्यगर्भ हो गया, दैवम देव संबंधी, अव्याकृतम अलग हो गया माया विशिष्ट अव्याकृतम, फिर अंतर्जामी अलग और साक्षी अलग, ये कि आठ होगी। अंतर्यामी तो ईश्वर है अंतर्यामी, अव्याकृत अलग है साक्षी अलग है, साक्षी अलग अंतर्यामी ईश्वर के, अव्याकृत माया होगा दैवम देव समी विराट अलग सूत्र अलग और जाति पिंड ये सब कुछ अलग अलग है। तस्य वस्तुत्वाद ये वस्तुत्वाद इत्या वस्तु ये सब अतत्व अतत्वज्ञस्य तमसो रज्जो ज्ञानोरगादिवत् अष्टावस्था प्रभेदेन मिथ्या ज्ञानं प्रजायते। तम रज्जो ज्ञान उरगादिवत रज्जो ज्ञान से उरगादि, रज्जु का अज्ञान उरगादि हो जाता है। अतत्वज्ञस्य तमसः मिथ्या ज्ञानम अष्टावस्था प्रभेदेन प्रजायते। अतत्व अज्ञानी के लिए तमस अज्ञान से मिथ्या ज्ञान अष्टावस्था भेदेन प्रजायते। ब्रह्म ज्ञान आठ प्रकार इसे होता है। इस रज्जो ज्ञान से सर्प आदि हो गया, इसे अतत्व अज्ञानी का तमस मिथ्या ज्ञान से, तमस अज्ञान से मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अष्टावस्था प्रभेदन आठ अवस्था भेद से सब ज्ञान है, सब ब्रह्म ज्ञान होता है। ये सब जो आठ अवस्था सब ब्रह्म ज्ञान है, उसका ज्ञान ब्रह्म है। रज्जो ज्ञानाद भुजंगादि ब्रह्मवत, भुजंगादि ब्रह्म जैसे आत्माज्ञस्य स्वाज्ञानाद तमस ज्ञान, तमस स्वाज्ञानाद, स्वाज्ञानाद क्या रहा, स्वाज्ञानाद उक्ता अष्टावस्था भेदेन, जो आठ अवस्था भेदेन भ्रांतिर्भवति ब्रह्म है। यत्र वा अन्य दिवस है तदा इतर इतर पश्यत्यादि इत्यादि श्रुते तजगत अज्ञानजम एव, इसे जगत अज्ञानज हो, आठ अवस्था भी सब अलग अलग है, इसे ब्रह्म ज्ञान होता है। तत्र मानांतर महार प्रमाण प्रत्येक प्रत्येक ज्ञान विध्वस्त रज्जो ज्ञान हताविव तत्कल्पित निवृत्ति स्या दष्टावस्थस्य बोधतः। प्रत्येक अज्ञान विध्वस्त अष्टावस्थ बोधतः, बोधतः प्रत्येक ज्ञान विध्वस्त रज्जोज्ञान रज्जोज्ञान हतोव अष्टावस्थस्य तत्कल्पित निवृत्ति स्यात्। अष्टावस्थस्य निवृत्ति स्यात् तत्कल्पित निवृत्ति स्यात्। रज्जोज्ञान हतो तत्कल्पित निवृत्ति इव बोधतः प्रत्येक ज्ञान विध्वस्त अष्टावस्थस्य निवृत्ति स्यात्। निवृत्ति तो रज्जोज्ञान हतो, रज्जोज्ञान होने से कल्पित की सर्पादि की निवृत्ति होती। इसी प्रकार बोधतः प्रत्येक अज्ञान कारण ध्वस्त हो गया तो कल्पित अज्ञान कल्पित से सब निवृत्ति अष्टावस्थ से उसके साथ हो जाए, कल्पित के साथ एक देश अन्य करना पड़ेगा, अष्टावस्थ से निवृत्ति हो जाएगी। बोधतः अष्टावस्थ से निवृत्ति से आद तो तत्कल्पित निवृत्ति में तो अष्टावस्थस्य के साथ अन्य करने के लिए अष्टावस्थस्य तत्कल्पितस्य निवृत्ति स्यात्। और यदि रज्जो ज्ञान हो तो तत्कल्पित निवृत्ति बत कर देंगे इव तो अष्टावस्थस्य निवृत्ति स्यात्। तो तत्कल्पित निवृत्ति में एक देश निवृत्ति का अन्वय करना पड़ेगा, अष्टावस्थस्य निवृत्ति स्यात् ऐसा अन्वय कर सकते तो भी एक देश लाना पड़ेगा। तत्कल्पित निवृत्ति में एक देश केवल निवृत्ति अष्टावस्थ अथवा अष्टावस्थ से तत्कल्पित से निवृत्ति से आते इसे कर सकते हैं। पंद्रह में सत्य रज्जो अज्ञान है सर्पादि कल्प्यते अन्य व्यक्ति के देखाते रज्जु रेवैति ज्ञानात तद अज्ञान ध्वस्तु तज सर्पादि ध्वस्ती दिखती है तथा प्रत्येक अज्ञान सत्य अष्टावस्थ जगंत कल्प्यते अन्य हुआ। तत्व ज्ञानात अज्ञान होने पर तद अज्ञान ध्वस्तु तद भी ध्वंसते तो कार्य भी जगत अष्टावस्थ ध्वंसते नहीं ध्वस्ता विद्यो मुक्तो द्वैतम पश्यति। मुक्ति काल में ध्वस्ता विद्य ज्ञानी द्वैतम पश्यति न अनिर्मोक्षा पाता थे नहीं तो फिर मोक्ष नहीं होगा। अतो अन्य व्यतिरिकाभ्याम जगत अज्ञानजम अज्ञानजन्य विमतम अज्ञानजम तद अन्य व्यतिरिक वत्वात् तत्व से अज्ञान लेना है रज्जु सर्ववत इति अनुमान से सिद्ध हो जाएगा। किंच सर्वम अनात्मजातम प्रत्येक अज्ञानजमिति संबंध ग्रंथे श्रुतियुक्तिभ्याम उत्तम अज्ञानज सौ के संबंध ग्रंथ में श्रुतियुक्ति देकर कहा सर्वम अनात्मजातम प्रत्येक अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न है। तद्ध इत्यादि ताभ्यामेव वक्ष्यत तद्धइदम इत्यादि तद्धमिदम तरह अव्याकृतमासी इत्यादि आगे आएगा ताभ्यामेव तद वक्ष्यते ताभ्यामेव यदि किम श्रुति उतिभ्याम इतने बीच में जो लिया ना उस समय तो देख लेना चाहिए ना जब ये समय बीच में न मिला तो बीच का समय कहाँ चला गया उसमें देखना चाहिए ना ताभ्यामेव क्या है श्रुति उतिभ्याम उक्तम तदैतम इत्यादि ताभ्यामेव तद वक्षते अनात्मेति अनात्म वस्तु सकलं प्रत्येक अज्ञान हेतुजम् यथा तथोत्तरत्रापि युक्तिभिश्चाभिधास्यते यथा सकलम अनात्म वस्तु प्रत्येक अज्ञान हेतुजम् तथा युक्ति भी उत्तरत्रापि युक्ति भी अभिधास्यते युक्ति से भी कहेंगे युक्ति से भी च से श्रुति और उत्तरत्रापि वक्षते अभिधास्यते तो पूर्वत्र उक्तम उत्तरत्रापि उत्तरत्रापि अभिधास्यते कहें तो पूर्वत्र तो उक्तम समझ से कहा आगे भी कहेंगे अद्वैतमते हेतु वैचित्र्यात् फल वैचित्र्यम उपपाद्य अद्वैतमते भी हो जाएगा उपपाद्य एष उवा उद्गीत एष उवा उद्गीत प्राणवाहुत इत्यादि आगे ग्रंथ इत्यादि पूर्वपक्ष इति औद्गात्रम औद्गात्रमेव चो उद्गीतो भक्तिर्वा काचिदिष्यताम् प्रसिद्धे रीति चेन्मेव मुद्गितो ह्यसुरेव तु उद्गितो औद्गात्रमेव च औद्गात्रमेव काचिद् भक्तिर्वाइष्यताम् प्रसिद्ध तो उद्गीत शब्द से उद्गाता का कर्म को लेना है अथवा कोई भाग लेना शाम का प्रसिद्ध है उद्गीत है इति चेत मैवम उद्गीतो ही असुरेव तु प्राण ही असुरेव असु प्राण हंत असुरान इत्यत्र असुरान उद्गीतेन अत्ययम आया था तो उद्गीतस्य औद्गात्र कर्मणि प्रवृत्त हुआ उद्गात्र संबंधी औद्गात्र कर्मणि प्रवृत्त हुआ था और भक्ति में प्रस्तावादि शब्द वच्च भक्ति भक्ति विशेष रूढ़ प्रस्ताव जैसे उद्गीत हुंकार प्रस्तावादि से उद्गीत भी तृतीय भाग है भक्ति विशेष में प्रसिद्ध है अथवा उद्गात्र कर्म में प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध है औद्गात्र में उद्गीत अथवा काचिद भक्ति ये पूर्व पीछे होने पर सिद्धांति का उद्गीत नाम साम अवयव नहीं पूर्व पीछे है मतलब उद्गीत नाम साम अवयव भक्ति विशेष हो न उद्गानम पहले आया था उद्गीत भक्ति विशेष न उद्गानम इत्यत्र नए पद से उभय संबंध मत्वा उद्गीत नाम साम अवयव भक्ति विशेष हो न उद्गानम ये 113-14 पृष्ठ भाष्य में इसमें इसका जो चल रहा है सामावयव भक्ति विशेष न उद्गानम इत्यत्र नए पद से उभय संबंध मत्वा भक्ति विशेष नहीं है न उद्गानम दोनों के साथ न भक्ति विशेष न उद्गानम दोनों के साथ संबंध करके कहते सिद्धांत है मैं एवं भाष्य है क्या पढ़ो हाँ तो इसके पहले क्या वाक्य पढ़ना मंत्र नहीं उसके पहले पढ़ो नहीं उसके पहले ऐसा उद्गीत प्रतीक के पहले अच्छा आगे अच्छा ऐसा उद्गीत दे करके उद्गीता नाम अर्थ किया है टीका में क्या दे रहे हो अच्छा टीका में दे दिया ठीक है आगे ठीक है में। अच्छा ठीक है, उद्गीत नाम सामावेव भक्ति विशेषण उद्गानम, इसे भाष्य वाक्य है। इसमें जो न उद्गान में न पद है, उद्गान नहीं क्या लगता है, उद्गान नहीं किंतु सामावेव भक्ति लेना चाहिए, इस लगता है वाक्य भाष्य वाक्य में। उद्गीत नाम सामावेव भक्ति विशेष, उद्गान नहीं है ऐसे लगता है, किंतु वहाँ टीका में नए पद उभय संबंध कौन से दिन का निषेध हो जाएगा, अर्थात तो भक्ति विशेष भी नहीं उद्गान भी नहीं, क्यों नहीं उसमें हेतु दिया है। साम हाँ, साम शब्दित प्राण प्रकृत, वहाँ वाक्य भाष्य में क्या दिया, हाँ सामाधिकारात, साम के अधिकार साम के आरंभ होने से उद्गान नहीं लेना, किंतु साम के भक्ति विशेष है ऐसा अर्थ हो सकता है, अर्थ करते समय ऐसा लग जाए लगेगा, नए का संबंध नहीं करेंगे तो साम अवयव भक्ति विशेष लेना, क्योंकि साम का अधिकार है उद्गान नहीं लेना, ऐसा अर्थ नहीं, किंतु साम अवयव भक्ति विशेष नहीं लेना उद्गान नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, सामाधिकार था, सामाधिकार था, साम शब्द से प्राण का अधिकार है, साम अवयव हिंदी टीका में दिया साम शब्द तो हाँ सामाधिकार था, कहता साम शब्द तो प्राण है प्रकृत, प्राण प्रकृत होने से ना तो भक्ति विशेष लेना ना तो उद्गातिर का कर्म उद्गान लेना। नए पद से उभयत्र संबंध मत्व सिद्धांत में एवं उद्गित हो ही असुर एव तो उद्गित तो प्राण है। सामाधिकारात इति भाष्य हाँ दे दिया स्पष्ट कर दिया, भाष्य में सामाधिकारात है, साम शब्द तो प्राण से प्रकृतत्वादित है दुर्विवशित, ठीक है हमें दे दिया साम अधिकार का तो साम शब्दित जो प्राण वो प्राण प्रकृत होने से ये हेतु है। सच ही शब्दार्थ, ही शब्दार्थ ही असुरेव तो उद्गित हो ही असुरेव, ही क्योंकि प्रकृत है, प्रकृत है असु प्राण, प्राण प्रकृत है, इसे भाष्य में जो सामाधिकार तो वह साम शब्द से लेना क्या प्राण लेना। कथम उद्गित शब्द से प्राण वृत्ति, उद्गित शब्द को प्राण में कैसे उसकी पद शब्द की वृत्ति होगी, शब्द के अर्थ में वृत्ति होती है, शक्ति लक्षणा संबंध शक्ति अथवा लक्षणा हो, उद्गित शब्द तो उद्गित शब्द की प्राण में कैसे वृत्ति, न तावत रूढ़िया, रूढ़ी तो प्रसिद्ध नहीं उद्गित शब्द प्राण के लिए, तस्य तस्मिन् वृद्ध प्रयोग आदेश है, प्राण के लिए उद्गित शब्द प्राचीन प्रयोग है ही नहीं कहीं, नाप योगात उद्गित शब्द यौगिक प्राण के लिए उभित नहीं होगा, अवय वृत्ति अप्रतीत है, उद्गित में प्राण के लिए अवय वृत्ति नहीं इति आशंक्य, योग पक्षम स्वीकर्तुम उद्गित शब्द अवयव स्वरूप माह, प्राण के लिए उद्गित शब्द यौगिक कहेंगे, यौगिक कहने के लिए उद्गित शब्द में अवय शब्द का अवयव स्वरूप कहते हैं, उद्गीत उपसर्ग इति उपसर्ग उदितेश उदितेश सचात्यंत विक्रियाश्रित संयोज्य क्रियातस्त व्याचस्ते श्रुतिरंजसा। उपसर्ग उदित स च अत्यंत क्रियाश्रित क्रियया संयोज्य अतः क्रिया संयोज्य तम श्रुतिरंजसा व्याचष्टे, श्रुति उसको व्याख्यान करती उदित स च अत्यंत क्रियाश्रित उत तो अत्यंत क्रियाश्रित उत और क्रिया संयोज्य क्रिया के गीता गान क्रिया के साथ संयोग करके अत्यंत क्रिया से तूद कह करके तम श्रुति अंजसा व्याचष्टे, श्रुति उसको ही व्याख्यान करती है उद्गित कह करके वही प्राण को लेना उदिति क्रिया क्रिया से श्रुति अत्यंत में तस्य उत्कृष्ट क्रियावाचित माह उत है अत्यंत क्रियाश्रित अत्यंत क्रियाश्रित उत्कृष्ट क्रियाश्रित हुआ क्रिया के साथ जोड़ करके ज्ञान क्रिया उस शब्द से तदवाचित पर उस शब्द क्या हो गया उत्कृष्ट क्रिया फलित संयोज्य क्रिया क्रिया के साथ मिला करके यस्मादयम क्रियावाची तस्मा तम उपसर्गवाच्यया क्रिया वाचकत्व न योजयित्वा दसमांत क्रियावाच्य उद हो गया क्रियावाचक हो गया तस्मात् तम उपसर्गवाच्यया क्रियावाचकत्व न उपसर्ग उत है क्रियावाचक हो गया उत्कृष्ट क्रियावाची उपसर्गवाच्य हो गई क्रिया क्रियाया वाचकत्व न योजयित्वा क्रियाया सह योजयित्वा तम अस्मादयम क्रियावाची उत शब्द तम उपसर्गवाच्यया क्रियावाचकत्वेन योजयित्वा क्रियाशक्तिमन्तं प्राणम उत्शब्देन श्रुति साक्षादाह उपसर्गवाच्यया क्रिया उपसर्गवाच्य हो गया क्रिया है क्योंकि क्रियावाचक हो गया उत अत्यंत क्रियावाची अत्यंत क्रियाशील होकर के क्रियावाची हो गया तो क्रिया यदि वाचक उद्गो हो क्रियावाच्यया उपसर्गवाच्य होगी क्रिया क्रिया वाचकत्वेन योजयित्वा वाचकत्वेन योजयित्वा क्रिया का वाचक क्रियया सह योजयित्वा वाचकत्वेन योजयित्वा क्रियया सह वाचकत्वेन योजयित्वा क्रियाशक्तिमन्तं प्राणं क्रियाशक्ति वाले प्राण को उत्शब्देन श्रुति कहती क्रियाशक्ति वाले प्राण को क्रियाशक्तिमन्तं प्राणं उत्शब्देन श्रुति कहती तो उपसर्ग हो गया क्रियावाची उपसर्गवाच्य होगी क्रिया तो तम उपसर्ग तम यस्माद अयम क्रियावाची अयम क्रियावाची शब्द उस शब्द अयम उस शब्द क्रियावाची तस्मात् तम तम उस शब्द हाँ उस शब्द उस शब्द को लेना है क्योंकि उस शब्द से हैं यस्माद अयम क्रियावाची अयम शब्द से जिसको लेंगे उसके लिए तम हाँ पहले अयम क्रियावाची हो गया उत शब्द अयम उत शब्द क्रियावाची तस्माद तो उत शब्द से श्लोक में आए ना उपसर्ग उदित से उदित स जो उपसर्ग उदित है सच क्रिया क्रियाशित क्रियाशित तो क्रियावाची है क्रियावाची उनसे क्रियाया तम संयोज्य क्रिया के साथ उसको जोड़ करके तम तो उस शब्द को तो उस शब्द को तम उपसर्गवाचिया क्रिया वाचकत्व नहीं होता तो उस शब्द उसका वाचक है क्रिया के साथ वाचकत्व नहीं योजता उस शब्द को क्रिया से का वाचक उस शब्द हो गया तो योजता क्रियाशक्ति मंतम प्राण क्रिया के साथ क्रिया का वाचक उत हो गया वो तो उनसे क्रिया आ गई तो वो तो उनसे क्रिया होने से क्रिया से जोड़ने से वाच्यवाचक हो गया क्रिया के साथ उस शब्द लेकर के क्रियाशक्ति मंतम प्राण क्रियाशक्ति वाले प्राण को उस शब्द ने श्रुति कहती जो गीत है गान गीत है गान तो गान तो कुछ उपसर्ग वाच्य या क्रिया उपसर्ग वाच्य क्रिया आगे दिया है क्रियावाचक तो उत हो गया किंतु प्राण में कैसी वृत्ति है ये कहेंगे अभी प्राण के लिए कैसे आगे बताएंगे पहले तो इसमें आया उत है उत्कृष्ट क्रियावाचित्व माह तस्य उत्कृष्ट क्रियावाचक हो गया उस शब्द उदित से अत्यंत क्रियाशील क्रियावाचक क्रियावाचक हुआ क्रियावाचक होने से तदवाचित्व उस शब्द क्रियावाचक उत्कृष्ट क्रियावाचक होने पर फलितमः संयोज्य क्रिया अतः तम क्रिया संयोज्य अतः तम संयोज्य यतः कहा था यस्माद अयम क्रियावाची अयम उस शब्द क्रियावाचक हो गया इसलिए तम उस शब्द को उपसर्ग के वाच्य जो क्रिया क्रिया के साथ जोड़ करके क्रिया के साथ शब्द को किस जोड़ना वाचकत्व है ना क्रिया हो गया वाच्य अर्थ और उत है वाचक तो वाच्य वाच्य वाचक संबंध करके उत हो गया क्रिया उत्कृष्ट क्रिया जोड़ करके वो यदि क्रिया हो गई तो क्रियाशक्तिमंतम प्राणम उस शब्द ने श्रुति श्रुति आह क्रियाशक्ति वाले प्राण को उस शब्द से श्रुति कहती है और यहाँ गीत का नाम नहीं लिया, प्राण व आउत, प्राणी एकदम सर्व, हाँ हाँ वागे भी गीता आगे कहेंगे, इसे पहले प्राण वो प्राण ही प्राणी निदम सब उत्तम दम उसी को ही देंगे। पहले प्राण शब्द कहा, उस शब्द तो अत्यंत क्रियावाची, उसको उसके क्रिया से जोड़ करके तो उस शब्द से प्राण ले लिया, देखा आगे गीता आ गया। कथम तस्य क्रियावाची नो भी प्राणीवृत्ति, तो उस शब्द क्रियावाचक हो गया, तो वो क्रियावाचक हो तो क्रिया के साथ जोड़ करके शब्द को लेकर के तो क्रिया प्राण को कैसे लेना, क्योंकि उसको जोड़ करके क्रिया शक्ति मंतम प्राण, क्रिया शक्ति वाले प्राण को लिया तो प्राण में कैसे वृत्ति, अतः उत्तब्धम इति उत्तब्धम विधृतम यस्मात् प्राणेन जगदित्वरम् उत्प्राणोतः प्रसिद्धस्तु गुणादुद्गीत उच्यते। इत्वरं जगत यस्मात् प्राणेन उत्तब्धं विधृतम् अतः उत्प्राणः प्रसिद्धस्तु उद्गीत गुणादुच्यते। उत्गाथ तो प्राण है, प्रसिद्ध तो उद्गीत है, गौण प्रयोग है इसमें, उद्गीत जो उद्गान उद्गीत कहते हैं वो तो गौण है, उस शब्द तो प्राण, प्राण क्यों, यस्मात् इत्वरं जगत प्राणेन उत्तब्धं विधृतम्, विधृतम उत्तब्धम इत्वर इन धातु से इन इन इन क्वरब, तो इत्वर हो गया गतिशील नष्ट होने वाला जगत, जगत प्राणेन उत्तब्धं विधृतम्, प्राण उसको दान कर रखा है, अतः उत प्राण प्राण उत हो गया। प्रसिद्धस्तु उद्गीत गुणादुच्यते, प्रसिद्ध तो उद्गीत गुण से कहते हैं, ठीक है मैम। जगतो धारयित्र्यपेक्षा सचयति इत्वरम गत्वरम नाशशीलम, इत्वर गत्वर है नाशशील जगत, कोई धारण करने वाला चाहिए, इत्वरम जगत प्राणेन उत्तब्धम प्रसिद्धे उद्गीत भक्ति इति उक्तम, प्रसिद्धे उद्गीत भक्ति जो कहा वो प्रसिद्धि को लेकर कहा, तथा च रूढ़ेर योगात प्राबल्यात कथम उद्गीत शब्द से योगात प्राण विषयता इति आशंका। अब कहते भक्ति प्रसिद्ध है उद्गीत भक्ति साम का भाग है, योगा रूढ़ेर बोलिए सी रूढ़ियों से उद्गीत शब्द से साम अवयव लेना चाहिए, प्राण क्यों लेंगे, कथम उद्गीत शब्द से योगात प्राण विषयता इति आशंका। कहते प्रसिद्धस्तु प्रसिद्ध क्या दिया, प्रसिद्धस्तु आंटी प्रसिद्धस्तु उद्गीत गुणादुच्यते, क्या पाठ है प्रसिद्धस्तु, प्रसिद्धस्तु उद्गीत गुणादुच्यते, प्रसिद्ध जो सामयव उद्गीत कहते गुणाद, वो प्राण की आसक्ति युक्त होने से उसमें गौण प्रयोग कर देते हैं, प्राण तो उस शब्द का अर्थ प्राण है, उद्गीत शब्दित प्राण निवर्त्यतया, उद्गीत शब्द से कहा गया प्राण, प्राण से संपादन होने के कारण उपचारात भक्ते तत्व संभवे, तो गौण प्रयोग उद्गीत में भाग्य में भक्ते भक्ति मतलब भाग तत्व संभवे भक्ते तत्व उद्गीत शब्द संभवे तत्रापि न शक्ति, साम के अवय में उद्गीत की शक्ति नहीं है, अतः उद्गीत शब्द से प्राण हो गया, प्राण से निवर्त्य होने के कारण उद्गीत को भी उद्गान को भी उद्गीत शब्द से कह दिया, वहाँ शक्ति नहीं कल्पना गौरवा देते तो प्राण से उत्शब्दत्व भी गीत शब्दत्व अभावात, प्राण तो हो गया उत हो गया किंतु गीत शब्द तो प्राण के लिए नहीं, कथम उद्गीत था फिर प्राण उद्गीत कैसे होगा, उत हो गया प्राण, प्राण से उत्शब्द उत्शब्दत्व भी उत शब्द यश्य उत्शब्दार्थ उत शब्द का अर्थ प्राण तो हो गया किंतु गीत शब्द तो नहीं है प्राण के लिए, गीत शब्दार्थ अनया अनया गीयते यस्माद गीता वाक्तेन वर्ण्यते उच्च गीता च तद्योगात् दुद्गीथ इति शब्द्यते। यस्माद् अनया गीयते गीता अनया गीयते तेन वाक भण वाक गीता भण्यते यतः अनया गीयते तेन गीता वाक भण्यते। गीता उद्गीत में जो गीता है वाक कहते गीता वाक क्योंकि अनया वाचा गीयते गीता जो ज्ञान है वाणी के द्वारा हन से गीता शब्द का अर्थ हो गया वाक वाक तेन भण्यते तो ऊत हो गया प्राण और गीता हो गया वाक। उच्च गीता च ऊत और गीता ऊत हो गया प्राण गीता है वाक तद्योगात उद्गीत इति शब्द थे तो मिलकर के उद्गीत शब्द से वाक प्रसद प्राण हो जाएगा। प्राण और वाक दोनों मिला करके उद्गीत है तथापि कर्ण प्राण से उद्गीतत्व कथम उच्च और गीता उच्च गीता चेत उद्गीत प्राण उशब्दार्थ से उत्तम भकत्व से उस उत्तम भक है गीता शब्दार्थ वाक है तस्मिन् उपसर्जनत्वेन संबंधात् तो तस्मिन् प्राणे गीता शब्दार्थ वाक का संबंध होगा उपसर्जनत्वेन मुख्य हो जाएगा प्राण वाक होगा उपसर्जन। उद्गीत में ऊत और गीता गीता हो गया वाक क्योंकि वाणी के द्वारा गान करते इसलिए गीता और ऊत दोनों मिला करके उद्गीत हुआ उसमें प्राण हो गया मुख्य और वाक हो गया गौण उपसर्जन। उद्गीत देवता प्राणो न वागादि उत्तरार्थ दाढ़्यार्थम तद्धापि इत्यादि तस्य तात्पर्य महा उद्गीत देवता प्राण हुआ वागादि नहीं है जो कहा गया उत्तस्य अर्थस्य दाढ़्या दृढ़ता के लिए तद्धापि ब्रह्म दत्तस्य गीतान ये राजान भक्षण वाचा के मंत्र है इति तस्य तात्पर्य महा उद्गाता उद्गाता नैमिषो उद्गाता नैमिषीयाना मयास्योपासनादभूत् अयास्य नामासो गायद्वा अयास्य नामासो गायद् वाचा प्राणप्रधानया ब्रह्मदत्त का नाम नहीं आया मंत्र में है नैमिष अयास्य उपासनाद वही उद्गाता अभूत नैमिष्याणाम उद्गाता अभूत अयास्य उपासनाद नैमिष्याणाम उद्गाता अभूत जो अयास्य प्राण उपासना करने से नैमिष्य में उद्गाता हुआ था वही ब्रह्मदत्त अयास्य नामा सह स अयास्य नामा अयास्य नाम जिसका वही उपासना करके स्वयं अयास्य रूप उपासना करता था वाचा प्राण प्रधान या वाचा सो अगायत सो अयास्य नामा ब्रह्मदत्त प्राण प्रधान या वाचा अगायत उद्गान किया था प्राण प्रधान वाणी के द्वारा उद्गान किया था वही उपासना से अयास्य उपासना से नैमिषे का उद्गाता हुआ था वही अयस्य नाम हो गया स्वयं ब्रह्मदत्त प्राण प्रधान वाचा उद्गान किया था उद्गाता हाँ एक किसी पूर्वेशाम नैमिष्या नैमिषारण्यवासी नाम विश्वसुजाम ऋषि नाम सत्र में बहु यजमान के सत्र था बहुत यजमान सत्र होता है कर्मे उद्गाता यु अभूत अच्छा वहाँ नाम नहीं है जो उद्गात हुआ था स च अयास्य प्राणस्य आत्मत्वेन उपासनाद तद्रूप तन्नामा समृत वही जो उद्गाता था अयास्य उपासनाद अयास्य नाम अभूत उपासना करने से वो आयस नाम हो गया था, श्लोक में दिया था, अभूत है ना नैमिष्या नाम, पर आयास नाम उपासनाद उद्गाता, नैमिष्या नाम उद्गाता अयास नाम अभूत, इसके साथ उपासना करने से जो उद्गाता था वो अयास, अयास उपासना से अयास नाम हो गया था, यहाँ तो एक वाक्य हो गया, स प्राण प्रधानया वाचा अगायत ज्ञान किया था, कर्मणि उद्गाता हुआ था, सच अयास से प्राण के उपासना से आत्मतन उपासना करने से अयास नाम तन्नाम समृत, सवाक उपसृजन प्राणम उद्गित देवतात्व उपेत्य, बीच में वाक उपसृजन प्राण उद्गित देवता मान करके प्राण उपसृजन भूतया वाचा वाणी से ज्ञान किया था, प्राण प्राणे उपसर्ज प्राण उपसर्जन भूतया प्राण का उपसर्जन वाक उसी वाचा उद्गात्रम कर्म कृतवान, उद्गा गायन किया था, तस्मात् उद्गात्रस्य प्राणो देवता, उद्गात्र कर्म का प्राण देवता इति एष अर्थ विचार्य निर्धार्य अनंतरवाक्येन निर्धार्यते, निश्चय किया जाता है, या कापि देवता उद्गात्रस्य अस्तु किं विचार पूर्वेण निर्धारणेन, निर्धारण करने के विचार से क्या प्रयोजन कोई देवता, बृहस्पति आदि भी बृहस्पति आदि भी धर्मे रूपास्या नमनो भवेत भावनोत्कर्षतो तोयं विचारस्तं प्रतीष्यते, उपास्य अनम बृहस्पति आदि भी धर्मी अनम उपास्य अनुभवेत, उपास्य अनम अनुभवेत, तीन पदे उपास्य अनम उपास्य अनम उपास्य बृहस्पति आदि भी धर्मी अनम उपास्य अनुभवेत, भावना उत्कर्षत हो, भावना उत्कर्षत स्वयं प्राण हो गया, अनम प्राण के बृहस्पति आदि धर्म उपास्य उपासक अनुभवेत भावना उत्कर्षत, अतो अयम विचार तम प्रति उसके प्रति विचार किया जाता है, ये प्राणी क्यों हुआ उद्गाते देवता, यथोत गुणकम प्राणम उपास्य उपास्य अतिशय कृत तद आत्मत्व साक्षात्कारात सभवती यतः शास्त्रार्थ, ऐसे गुण वाले प्राण को उपासना करके उपास्य अतिशय से आत्मत्व साक्षात्कार ऐसे हम अस्मी उपासना करता ऐसे करके साक्षात्कार अभिमान हो जाता है, यथा शास्त्रार्थ अतः तम उपास्यम प्राणम प्रति विचार, विचार में तो देवता विचार क्रियते शास्त्रार्थ दाढ़्यार्थम, विचार में देवता विचार कहीं लिखा है क्या, प्राणम प्रति विचार, हाँ तो उसे भी विचार मतलब देवता का विचार क्यों शंका हुई थी ना, देवता विचार क्यों करना, शास्त्रार्थ दाढ़ियार्थम शास्त्रार्थ दृढ़ करने के लिए वो निश्चय करते, अर्थात तो जो उपासना करता था वही उपासना करके ही प्राण हुआ, स्वयं यजमान उपासना करके प्राण हुआ था, भावना उत्कर्ष से बृहस्पति आदि गुण से धर्म से उपासना करके स्वयं प्राण हुआ। हाँ।